sada je sve što smo imali. Kako i gde i svet mi je mali, voda i vazduh sada je sve što smo imali. Voda i vazduh sada je sve što smo imali.